Трэба было хаця на кароткі час ратавацца, і таму ён сказаў: «Сады». Яны спусціліся з тэрасы на круг гонару і заглыбіліся в адну з радыяльных алей.